zapraszamy do reklamy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 13 lutego, minęła szósta. Oto serwis trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Na Ukrainie wciąż toczą się walki. Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym w Mińsku, zawieszenie broni ma zacząć obowiązywać od niedzieli. Jest koniec blokady, ale nie ma końca sporu. Rolnicy na razie odjechali spod Warszawy. Zapowiadają, że wrócą w przyszłym tygodniu. Rząd będzie się trząsł po sadach. W tym serwisie też naukowe potwierdzenie tego, o czym właściciele psów wiedzieli od dawna. Czworonogi doskonale rozpoznają nasze emocje. Plan pokojowy ogłoszony, ale walki na Ukrainie wciąż trwają. Separatyści wczoraj w ciągu dnia atakowali ukraińskie wojska 69 razy, wykorzystując najczęściej moździerze, wyrzutnie rakiet i artylerię. Najcięższe walki toczą się w okolicach Debalcewa. Wynegocjowane wczoraj w Mińsku porozumienie w sprawie konfliktu w Donbasie zakłada przerwanie ognia, ale od niedzieli i wycofanie ciężkiego sprzętu z rejonu linii demarkacyjnej. To nie przełom, ale jest nadzieja przynajmniej na czasowe zakończenie walk, uważa Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nie jest żadne zakończenie konfliktu, zakończenie tej wojny, tylko być może pewne uspokojenie sytuacji, co spowoduje, że będziemy mieli mniej ofiar wśród ludności cywilnej. Część ekspertów wątpi jednak, by zawieszenie broni udało się dłużej utrzymać. Zdaniem politolog Renaty Mińkowskiej-Norkiena realizacja mińskich ustaleń stoi pod dużym znakiem zapytania. To jest trochę taka zasłona dymna, która ma służyć społeczeństwu Europy, trochę Rosji też, żeby pokazać, że Putin wyraża dobrą wolę. No i oczywiście Ukraińcom, żeby ich uspokoić, natomiast to nie są bardzo konkretne i przede wszystkim nie są to konstruktywne decyzje. O tym, że porozumienie z Mińska zawiera sporo punktów, które mogą być niekorzystne dla Ukrainy, mówi były minister spraw zagranicznych tego kraju. Wołodymyr Ochrysko zwraca uwagę, że w dokumencie bardzo nieprecyzyjnie opisano perspektywę wznowienia kontroli Kijowa nad granicą rosyjsko-ukraińską. To jest wymuszony kompromis. Musieliśmy go przyjąć, bo musieliśmy zatrzymać działania wojenne, ale tu jest więcej min niż sobie wyobrażamy. Zdaniem gazety Ukraińska Prawda wczorajszy dokument faktycznie przypieczętował też całkowitą utratę kontroli nad tak zwanymi republikami ludowymi, które nie będą podlegać władzy centralnej w Kijowie, a terroryści zostaną oficjalnie uznani jako legitymizowana władza. Rolnicy nie składają broni, wracają do domów, ale tylko na chwilę. Wczoraj traktory, które od środy blokowały jezdnię na drodze krajowej numer 2, opuściły blokadę w zakręcie koło Warszawy. Taka decyzja zapadła po kolejnych rozmowach z ministrem rolnictwa, które nie przyniosły skutku. Rolnicy domagają się poprawy sytuacji na rynku trzody chlebnej i mleka, rekompensat za rosyjskie embargo i odstrzał dzików. Pytam się, czy mam być wyrobnikiem na własnych 200, czy 150, czy 50 hektarach, a wkoło otaczają mnie 4, 5, 6-tysięczne aglomeracje, czy jak nie my wytrzymam konkurencję, o to przychodzimy. Tak mówili rolnicy z Warmii i Mazur. Wojewoda Marian Podziewski zobowiązał się jak najszybciej przekazać petycję z żądaniami. Wyślemy natychmiast drogą elektroniczną do Ministerstwa Rolnictwa z notatką, że takie spotkanie protestacyjne odbyło się w województwie warmińsko-mazurskim. Ale rolnicy zamierzają wrócić do stolicy, zapowiada lider rolniczych protestów Sławomir Izdebski. Zbieramy siły, koncentrację, mobilizację, prawda, i w przyszłym tygodniu wyruszamy do Warszawy. Rząd będzie się trząsł po sadach. Autentycznie, to nie są jakieś przechwałki. Ostrzegał rolniczy związkowiec Krzysztof Tułwiński. Na przyszły czwartek rolnicy zapowiadają wielki protest przed kancelarią premiera, do którego przyłączyć mają się górnicy. We Włoszech coraz mniej ludzi się rodzi, ale też coraz mniej umiera. Liczba mieszkańców tego kraju za sprawą imigrantów nieznacznie wzrosła. Wyliczeniom włoskiego urzędu statystycznego przyjrzał się Marek Lenart. 1 stycznia mieszkało we Włoszech 60 milionów 808 tysięcy osób. 55 milionów 700 tysięcy to obywatele włoscy, pozostali to cudzoziemcy. Wyłącznie dzięki nim liczba mieszkańców w ciągu roku wzrosła o 26 tysięcy. Przewidywana długość życia wynosi tu w tej chwili 80 lat dla mężczyzn i prawie 85 dla kobiet. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Psy potrafią rozpoznać wyraz ludzkiej twarzy i widzą, czy ktoś jest zły, czy wesoły. Dowodzą tego testy przeprowadzone przez naukowców z Wiednia. W złożonym eksperymencie naukowcy pokazywali 20 psom twarze radosne i rozwścieczone oraz fragmenty twarzy, na przykład same usta albo same oczy. Pokazywaliśmy im też nowe twarze. Wygląda na to, że potrafią kojarzyć i na przykład dopasować uniesione do góry kąciki ust do niejako uśmiechniętych oczu, mówi główny autor badań profesor Ludwig Huber. Dodaje, że nie jest jasne, czy psy wiedzą, co faktycznie oznacza zadowolona twarz, a co wściekła, ale podczas badań psy wolały pracować z obrazami twarzy wesołych, do niezadowolonych odnosiły się niechętnie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Kolejne informacje w Trójce o 6.30. Polska w zasięgu wyżu z nad Ukrainy w stosunkowo ciepłym, wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Ranek zwłaszcza na południu mglisty. W dzień słonecznie. Jedynie miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 1013 hektopaskali. Temperatura wszędzie dodatnia. Suwałki, Białystok 2, Lublin, Rzeszów 3, Warszawa, Łódź, Kraków, Toruń 4, Poznań, Katowice 5, Trójmiasto i Gorzów 6, a w Szczecinie i we Wrocławiu do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Angela, no, co masz dla Sylka na walentynki? Na walentynki? A kiedy to? Jutro. Żartujesz? Nie, no. O, matko, zapomniałam. Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę, no. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Heba. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na heba.pl. Patroni L'Oréal Paris, Garnier, Nixa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Amen. Dzień dobry Państwu. Tu poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Witam Państwa Wojciech Mann, również Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje audycję, Piotr Łodej przy telefonach i Darek Pieruk, który pilnuje, żeby audycja sprawnie i porządnie dojechała do godziny 9. A jeśli chodzi o godzinę, to jest 6:10. Była pierwsza piosenka porannego wydania Zapraszamy, jeśli liczymy Drakuli. No i to nie oznacza, że cały czas będzie w tym stylu, ale będzie różnorodnie, bo bardzo staram się, aby urozmaicić Państwu te poranne godziny piosenkami stylistycznie różniącymi się od siebie. To piękny wstęp, bardzo jestem z niego dumny. Jeśli Państwo mają ochotę do nas się odzywać, to oczywiście takich możliwości jest parę. Telefon 22 7 3, SMS 71335 albo też mailowo man@polskieradio.pl. To ja już ruszam do komputera sprawdzić, kto o tej porze ma ochotę się do nas odezwać. Your lips when you're touching the mind each and every time. I'm hypnotized, I'll admit it. Your moves, your grooves, it's some deadly stuff. I can't get enough. Girl, your love's a drug, I can't quit it. I'm a broke wreck, a broke wreck. You got my heart, heart, skip, skip, skipping a beat. Run the needle through and hit, hit, repeat. I'm a broke wreck, a broke wreck. Your song I gotta sing along with, and then when it gets to the end I gotta play it again and again. My friends are wearing thin. They're tired of hearing your name. It ain't a healthy thing, this obsession that I'm a-living. So baby, please rescue me. I ain't never had nothing stuck in my head like it's a melody I keep a-hearing. I'm a broke wreck, a broke wreck. You got my heart, skip, skip, skipping a beat. Run the needle through and hit, hit, repeat. I'm a broke wreck, a broke wreck. Your song I gotta sing along with, and then when it gets to the end I gotta play it again and again. Like a yo, yo, yo, yo, yo, yo, baby, it's what I feel like. Up and down, driving me crazy. Keep yank, yank, yank my string, string, baby, baby, don't stop, don't stop. I'm a broke wreck, a broke wreck. You got my heart, heart, skip, skip, skipping a beat. Run the needle through and hit, hit the beat. I'm a broke wreck, a broke wreck. Your song I gotta sing. And I gotta play it again and again, again, again, again, again, and again, and again, and again, and again, and again. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze. Czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie już dziś lista przebojów od godziny 19, a jutro od 10 Markomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka górom. Marek Niedźwiecki. I Michał Nogaś. Autopromocja. A godzina jest 6:18 i jak o 6:10 napisał Marcin, pozdrawiając nas z autobusu EU, u niego też była 6:10. No to jest dobra wiadomość, że zsynchronizowane mamy zegary. Chance was slim. but it still acts like he's being discovered. Skeleton with core, without a second thought. Run around, run. Jestem słuchaczem, który wierzy w to, że jednak piątek 13 to jest piątek 13. Zaczęło się od zakładania butów, dwa wielkie supły, no, dałem radę. Potem okazało się, że mi samochodzik zamarzł, nie mogłem drzwi otworzyć, a potem próbowałem, przyjeżdżając przez całe miasto, zdjąć kurtkę na czerwonych światłach. Zawsze, jak jadę do pracy, mam 3-4 czerwone światła. Dzisiaj wszystkie były zielone i się gotuję w kurtce już 30 km. Po prostu pechol od samego rana. No, no, nie przesadzajmy. A poza tym już pan wyczerpał limit i teraz będzie z górki. Będzie dobrze. Dzień dobry, panie Wojtku. U nas już po 15. To znowu z antypodów list. To jest naprawdę niezwykłe. Wciąż nie mogę się jakoś zorientować, że współczesna technologia pozwala na słuchanie nas w dalekiej Australii, szczególnie w małym miasteczku w stanie Queensland, Dalby, jak napisała Magda. Do połówki jeszcze jedna piosenka. Proszę Państwa, zegarek nie kłamie. 6:30 właśnie minęła. Pora na skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Za nimi 10 godzin rozmów. Wieczorem wznowiono negocjacje związkowców Jastrzębskiej Spółki Węglowej z zarządem firmy. Dotyczą spraw, co do których nie udało się porozumieć w protokole uzgodnień i rozbieżności podpisanym przed tygodniem. Kluczowe kwestie do negocjacji to są czternastki, sześciodniowy tydzień pracy i odpracowanie strat spowodowanych strajkiem. Tak mówił jeszcze przed rozmowami wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. Według nieoficjalnych sygnałów zbliżonych do związków strony przez noc starały się spisywać kolejne punkty uzgodnień. Strajk w JSW trwa już 16 dzień. Jest reakcją na ogłoszony przez zarząd plan oszczędnościowy. Kluczowe żądanie związków to odwołanie prezesa spółki. Jeśli nie będzie zawieszenia broni na Ukrainie, będą nowe sankcje wobec Rosji, ostrzegł szef Rady Europejskiej Donald Tusk na zakończenie unijnego szczytu w Brukseli. Był on poświęcony głównie porozumieniu z Mińska o wstrzymaniu ognia. Będziemy gotowi na rozwój wydarzeń, zarówno dobrych, jak i złych. Rozmawialiśmy o konieczności wdrożenia porozumienia i jeśli do tego nie dojdzie, nie zawahamy się przed kolejnymi krokami. Zgodnie z oczekiwaniami europejscy przywódcy postanowili, że stare, uzgodnione wcześniej restrykcje dyplomatyczne wobec Rosji wejdą w życie w poniedziałek. Sześciodniowy noworodek z USA dostał nowe serce. Jest najmłodszym pacjentem w Stanach, który przeszedł taką operację. Oliver Crawford urodził się 7 tygodni przed terminem z poważną wadą serca i jedynie przeszczep mógł uratować mu życie. Po kilku godzinach od przyjścia na świat został umieszczony na krajowej liście osób oczekujących na przeszczep. Dopisało mu szczęście. Już po 2 dniach znaleziono odpowiedniego dawcę. Operacja trwała 10 godzin. Stan zdrowia dziecka systematycznie się poprawia. Polski jacht jako pierwszy w historii dopłynął na żagle do Antarktydy, dokładnie do końca Zatoki Wielorybów Morza Rossa. Zatoka to wielka wyrwa w szelfowym lodowcu Rossa, położona w miejscu, gdzie morze dochodzi najbliżej do bieguna południowego. Najzimniejszy na świecie akwen odgradza od reszty oceanów kilkusetkilometrowa bariera zbitego paku lodowego, który otwiera się tylko na kilka tygodni w roku. Brzegi morza wyznaczają południowy kres ziemskich oceanów. Dalej na południe jest już tylko lód i śnieg. Kilka razy w roku dopływają tu statki z mocnymi silnikami, ale nigdy nie dotarł żaden jacht pod żaglami. To tyle informacji teraz. Kolejne w Trójce o 7:00. Interesuje Państwa pogoda? Proszę bardzo. Ranek głównie na południu kraju mglisty. W dzień pogodnie, tylko lokalnie na północy i północnym wschodzie możliwe chmury. Wiatr słaby i umiarkowany. Temperatura dodatnia. Augustów, Michałów 2 stopnie. Jarosław, Boguchwała albo Boguchwał, nie wiem, bo napisane jest w Boguchwale. Przedsławiu, Tomaszowie i Janowie Lubelskim 3. W Markach, Józefowie, Halinowie, Jordanowie, Jędrzejowie i Staszkowie 4. Zwrócili Państwo uwagę, że imiona mamy. W Wojkowicach, Wojkowice. Powinno być w Wojtkowicach. Sławkowie, Tomaszowie, Mazowieckim i Aleksandrowie Łódzkim 5. Inny Aleksandrów, Kujawski 6. W Janowcu Wielkopolskim i we Władysławowie 6. 7 stopni w Sławnie, Mirosławcu, Boguszowie, Gorcach, Przemkowie, Bolkowie, Radkowie, no i Wojcieszowie. No najcieplej Wojcieszowie. Gratuluję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. mam 80 lat. Miałem dobre życie, ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych kości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? A jutro. Boż, ty, zapomniałem, zabije mnie, no. No nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Mhm. Można zasłówka. Brawo. Można sztukę. A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie. Wyprzedaż Forda Ka z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford Ka z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No może niech pan przekaże panu Wojtkowi, że tu, kurde, jak zaczęła się jego audycja, bo tu przedtem jechałem, to była taka była, no sporawa, tak, że się tam, kurde, jechało 60-70, ale to też tak na wariata trochę. A tylko jak zaczęła się jego audycja, to tu już nie ma mgły, także, no nie wiem, jakiś tytuł naczelnego mgłorozganiacza, może coś w tym rodzaju, żeby mu było miło. Pozdrawiam, miłego dnia. No bardzo miło, tego jeszcze nie miałem. Że jestem mgłozganiaczem, ale bardzo bym chciał, bo mgła jednak przeszkadza na drodze. Proszę Państwa, piątek 13, dla niektórych po prostu normalna data, dla innych jednak symbol, no nazwijmy to, nieprzyjemnych wydarzeń różnych. I mamy tutaj list dość obszerny, patrzę czy jest podpisany, ale nie to jest istotne. List jest o treści takiej. Złość od rana, a to niezdrowe przy piątku. Kierowca PKS ruszył z pętli 3 po, a powinien był 5 po. Nie ma jeszcze 5, rzekłam po tym, jak musiał się przeze mnie zatrzymać, a wtedy się wściekł, choć to piątek, i powiedział, że za 30 sekund, co mimo, że była to nieprawda, przyjęłam do wiadomości. Odpowiadając z radością, czyli słuchaczka pokonuje pechowe sytuacje, że to świetnie i proszę do Wrocławia. A wtedy już bardzo zamaszysty w ruchach sprzedał mi biedak bilet. Jadę więc po ciemku, piszę do was maila i pragnę powiedzieć kierowcom PKS, a nawet PKS Oława, by byli dla nas po prostu mili i nas nie prowokowali z rana w piątek 13. No długi list, dramatyczna historia, ale wydaje mi się, że z happy endem. Taking my freedom. Powiedzieć, że nazywał się Piątek, urodził się 14 i uważał się za bardzo szczęśliwą osobę. No to bardzo dobrze. To bardzo miłe. Miły głos pani ma bardzo. Mamy jeszcze jeden telefon. A w Łodzi Kaliski, żeby skorzystać z windy, to trzeba 24 godziny wcześniej zadzwonić. Paranoja. Pozdrawiam wszystkich miłośników Orwella i Polski. No jest Orwell. Rzeczywiście w wielu miejscach jeszcze funkcjonuje. No ale będziemy z tym walczyć krok po kroku, krok po kroku. Nie wszystko naraz, żeby się nie udławić. Mają od państwa, mamy tutaj różne listy i one na przykład kwitują kwestie prognoz pogody, które koledzy im przygotowują. Właściwie Piotr Łodej ostatnio się tym zajął wzorem Darka Pieroga. No i mamy propozycję, być może któryś z kolegów z niej skorzysta. Czy nie można by podać pogody dla miejscowości zaczynających się na nie? I tu są przykłady. Nie Buszewo, nie Chodzin, nie Dobczyce, nie Modlin, nie Szawa i tak dalej. Pewnie, że można, no to dość proste. A jak oni to przygotowują? Anka pyta. Panie Wojciechu, jak oni przygotowują panu te miejscowości z pogodą? I teraz coś, co jest dla mnie już czarną magią. Robiąc filtrowanie tabeli w Excelu? Nie wiem i nie wiem, czy oni się przyznają, ale domyślać się można. W każdym razie skutki są takie, że państwa to intryguje. A dla mnie oczywiście wymyślają takie łamańce językowe, żebym się wysypał na żywo na antenie. A ja walczę i walczę i walczę. Your daddy, your sister, and your brother. 1 week, the time it took you to tell me that you love me. Packed all of my shit and moved across the country. And now we're buying time and said it's only 20 carats. It can't be that hard to find it, baby. Your touch has made me a believer. Your love is all I ever needed. And she's the only one I'd follow for eternity. She's got me running round and round. She tastes like the sunshine kissing me. She's got me running around. this way, cause I ain't drunk yet. As soon as I looked over, there's no way to sugarcoat it. You were busy motorboating on that blonde girl. Keep up with what you're doing, ain't nothing wrong, girl. Looks like we got another come along, girl. If you ain't afraid to try it, you know we'll be flying proud as long as I can be the pilot, baby. Your touch has made me a believer. Your love is all I ever needed. And she's the only one I'd follow for eternity. She's got me running round and round. She tastes like the sunshine kissing me. Even sweeter than the honey on a bumblebee. She said, honey, if you want it, you can come with me. She's got me running round and round. She tastes like the sunshine kissing me. Even sweeter than the honey on a bumblebee. She said, honey, if you want it, you can come with me. She's got me running round. Yeah, my baby girl, run around town on a treadmill. I ain't going nowhere, no wonder where, that's what she wear. Got a playmate, wanna join the party, she responds to me like you have. Birthday cake, wanna grant my wishes, every day I'm losing my breath. Can't replace that face, that waist, I chase this girl like Belvedere, baby. She tastes like the sunshine kissing me. Even sweeter than a honey on a bumblebee. She said, honey, if you want it, you can come with me. Panie Wojtku, Kasia Sobczyk śpiewała kiedyś, że 13 nawet w grudniu jest wiosna. Ja powiem więcej, takiej wiosny jak tej zimy w prezencie to nigdy chyba nie mieliśmy. Jest połowa lipca i praktycznie wiosną mamy taką pogodę. Także śmiać się z 13 i piątek i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Dziękuję w imieniu trójkowiczów, w imieniu naszej ekipy. No i oczywiście śmiejmy się z tych przesądów. Wszystko jest pięknie i cudnie. A teraz będzie dr Andrzej Kruszewicz, który powróci do opowieści o tym, jak to jest z tym obserwowaniem. Czy to my obserwujemy ptaki, czy może ptaki obserwują nas? Wysłuchał tego wszystkiego Darek Pieruch. Wystarczy przełożyć nogę przez niskie ogrodzenie około 70-centymetrowe, które mamy w ogrodzie zoologicznym, by kaczki i gęsi, które są na wybiegu za tym ogrodzeniem, natychmiast były w panice. Nawet jeżeli podejdziemy do tej barierki, nic się nie będzie działo. Cały czas jest spokój. W momencie, gdy tylko zrobimy ruch, od razu uciekają. Więc wiedzą, że mamy jakieś zamiary, coś będzie się działo. I ta masa zwiedzających, 700 tysięcy w ogrodzie zoologicznym, sprawia, że te ptaki właśnie obserwują ludzi, ale jako taką masę. Jeżeli wszyscy zachowują się naturalnie, nic się nie dzieje. I teraz, jeżeli chcemy obserwować ptaki w dużym parku miejskim i będziemy się skradać z lornetką w stroju maskującym między krzakami. Wszystkie ptaki nas zauważą. Wszystkie będą wiedziały, że coś dziwne, jakiś facet się kręci, może być niebezpieczny. A gdybyśmy sobie w normalnym ubraniu kolorowym szli alejkami, ptaki będą bardzo blisko, będą łatwiejsze do obserwowania niż przy takim skradaniu się do nich, bo wyciągają wnioski. Ten zachowuje się naturalnie dla danej okoliczności i nic złego się nie należy po nim spodziewać, a tamten zachowuje się nienaturalnie, chodzi po krzakach w stroju maskującym. Więc krótko mówiąc, ptaki wyciągają wnioski z naszych zachowań, wiedzą komu zaufać, wiedzą kto jest jakby nastawiony neutralnie, a kto może być potencjalnie niebezpieczny. Więc pamiętajmy o tym, żeby zachowywać się naturalnie, a wtedy ptaki będą miały dla nas więcej tolerancji. A które ptaki zachowują się wobec nas wścibsko? Chcą podejść bliżej niż nawet my chcielibyśmy sobie życzyć. Z całą pewnością w barach, na dworcach, w barach, w parkach, w barach w ogrodzie zoologicznym będziemy mieli wróble, które będą nam przychodziły do stołu i będą się kręciły pomiędzy różnymi rzeczami na tym stole. Będą chciały, żeby im coś dać. Nawet taki wróbel potrafi stanąć w rozkroku, patrzeć nam w oczy i wręcz mieć pretensje, że ciągle jeszcze czegoś nie dostał. Podobnie mogą zachowywać się gołębie i to dzieje się wielokrotnie. No i paskudne są wrony. Wrony potrafią opróżniać śmietniki. Mało tego, wystarczy odejść tylko na chwilę i już będziemy mieli bałagan wokół siebie. Wszystko poprzewracają w poszukiwaniu czegoś, co się nadaje do zjedzenia albo do zabawy. Więc z całą pewnością to są trzy ptaki, które w mieście mogą nam robić coś, czego byśmy nie chcieli. Czyli wróbel, z całą pewnością gołąb i z całą pewnością wrona. Kawki w mniejszym stopniu, one są jednak bardziej dyskretne, bardziej subtelne. A wrony będą czekały, aż tylko chwileczkę się oddalimy, choćby pójdziemy po sól i już będą na naszym stole i już nam rozrzucą frytki, bo już nie będziemy ich zbierać, widocznie o tym wiedzą. A kawki, które potrafią zastukać do okna? No więc bywały takie kawki, które stukają do okien, wchodzą do mieszkań, ale to były kawki oswojone. Bywały takie historie rzeczywiście nasze azylowe, gdzie kawka z konkretną obrączką wypuszczona w zoo pojawiała się przez kolejne miesiące, ba, nawet lata, w różnych miejscach i to odbemowa po zielonkę i ursynów i ona się potrafiła po prostu wpraszać do mieszkania, kiedy szedł deszcz, potrafiła stukać w okno, wchodziła, ucinała sobie drzemkę w mieszkaniu, przeczekując burzę, przyjmowała poczęstunek, a później wychodziła. Dostawałem właśnie list maile, że cudownej urody ptak o błękitnych oczach zapukał przed deszczem w okienko, została ptaszyna wpuszczona, wyspała się, zjadła, zrobiła kubkę i po deszczu odleciała. No więc to była właśnie taka kawka, inteligentna kawka oswojona z człowiekiem, która tego człowieka wyraźnie wykorzystywała do swoich celów. Doktor Kruszewicz o ptakach. Jest 6:50 prawie 3, czyli 7 minut mniej więcej zostało do 7:00. I mam taką krótką historyjkę, którą zilustruję muzycznie. Otóż otrzymałem list od słuchaczki, która ma jakieś zastrzeżenia do niektórych wokalistów, których prezentujemy. Napisała, że ona strasznie nie lubi, jak faceci piszczą. No, pomyślałem sobie, że nie tylko piskliwych nadajemy, ale postanowiłem poszukać takiego, który by słuchaczkę zadowolił i myślę, że ten, którego wynalazłem i prędziutko przygotowałem do nadania, spełni oczekiwania pani, która nie lubi piszczących facetów. Oto ta piosenka. Down the wishing well.